otworzyła swoim spektaklem Matka Kuraż i jej dzieci, który został pokazany stworzony i pokazany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Tel Awiwie, w którym wzięły udział Arabki, dzieci żydowskie, a także tancerze żołnierze. To jest wspólna praca Marty Górnickiej i Anny Godowskiej i bardzo ciekawy przykład właśnie wyjścia poza ten nasz europocentryczny punkt widzenia. Znaczy Marta Górnicka przeniosła jakby swoją formę pracy, swój język na kompletnie w kompletnie inny kontekst. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, jak to wyjście poza kontekst polski, poza kontekst europejski można w polskim teatrze obserwować. Przykład Marty Górnickiej, ale też tak jak mówił Paweł, wielu z tej listy reżyserów, u wielu można to zauważyć. A też bardzo istotne jest to, że teatry dają szansę młodym reżyserom, bo nie każda instytucja daje szansę swoim młodym narybkom, czy jak to określić. No, chociażby przykład Teatru Bydgoskiego, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, czy obecnie powszechnego, który współprowadzi z Pawłem Łysakiem nasz gość Paweł Sztarbowski, jest bardzo budujący. Znaczy ja myślę, że to po prostu też jest jakiś rodzaj naszego obowiązku, żeby ludzie od razu po szkole mieli szansę, nie wiem, zrobić dyplom, tak? Mieli okazję zadebiutować. No oczywiście to za każdym razem wiąże się z ryzykiem, ale też powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę każda nowa produkcja jest zawsze z ryzykiem. Zresztą to, co też mi się podoba, na przykład inicjatywa, to mówię do Wojciecha Majcherka, Teatru Telewizji najnowsza, żeby w Studio Teatralnym Dwójki raz na jakiś czas pokazywać nowe teksty w interpretacji bardzo młodych reżyserów, wręcz debiutujących w tych formach telewizyjnych. Podpisuję się pod tym też w 100%. To jest ogromny sukces, naprawdę. Kaja, Wojtek. Spokojnie. To jest inicjatywa, ściślej mówiąc, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Nosi nazwę ten cykl Teatroteka. Rzeczywiście polega na tym, że debiutujący w telewizji reżyserzy, którzy posiadają już jakiś mniejszy lub większy swój dorobek teatralny na przykład, czy przede wszystkim teatralny, lub dramatyczny, czy dramatopisarski. Realizują polskie sztuki współczesne. Ale też sami dramatopisarze realizują, wiem, bo no, byłam na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No tak się zdarzyło, tam eksperymentalnie pokazano Mariusza właśnie Bielińskiego, tak. No i trochę Wojciecha Farugi w przypadku Walentyny. Ale większość spektakli to jest jednak praca reżysera nad innym, nad tekstem nie swoim, krótko mówiąc. I to jest, myślę, że to jest bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia przedsięwzięcie, bo też pokazuje taką nową możliwość tej formy teatru telewizji. No mam nadzieję, że w przyszłym roku cały ten cykl będziemy mogli pokazać. Rozmawiamy w tej sprawie z WFD i w ramach Studia Teatralnego Dwójki i również TVP Kultura. 8 już tam tych przedstawień jest zrobionych i że wszystkie będziemy mogli pokazać. Natomiast jeszcze chciałem nawiązać do tego, co ty, Baszko, wspomniałaś, że taka geografia nowa życia teatralnego się pojawiła. I no pewne przesunięcia na tej mapie, tak? No, tak, tak. I ja też mam takie wrażenie, że to nie jest tak, że no, bo pojawił się może już nawet pewnego rodzaju taki stereotyp tam paru teatrów, które ciągle są wymieniane jako te przodujące, no te, tam Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Polski w Bydgoszczy oczywiście na tej liście był. To dzięki rankingom między innymi, tak, na przykład tak. Miesięcznika Teatr. Tak. I zgoda, te teatry odgrywały i odgrywają swoją rolę, ale trzeba zauważyć, że w różnych innych miejscach też się dzieje coś ciekawego. Te inne teatry być może jeszcze nie mają takiej, takiej widocznej rangi, ale ten moment takiego fermentu, który tam się odbywa, warto zauważyć. Teatr Zagłębia w Sosnowcu. No właśnie, tak. chociażby to spektakle, które tam powstały w ostatnim roku, już są zauważane. No, Koń, Kobieta i Kanarek w reżyserii Remigiusza Brzyka, zwycięzca ostatniego festiwalu Interpretacje w Katowicach. To, co Dorota Ignatiew, dyrektor artystyczny tego teatru, robi w tym miejscu, no, które, co tu dużo kryć, no jednak było kiedyś taką drugą ligą polskiego teatru, to jest... O ile nie trzecią. Może tak nie aż nie klasyfikujmy, ale w każdym razie no nie był to teatr znaczący. Rośnie jego ranga. Agnieszka Korytkowska w Białymstoku w Teatrze Dramatycznym też walczy o nową jakość tego teatru. Ciekawie się dzieje na przykład w Teatrze Śląskim w Katowicach. Ktoś już tutaj wspominał Morfinę, prawda? No tak. I cały ten cykl śląski, tak, święty, tak. Śląsk przeklęty. To, co zaproponował Robert Talarczyk w tym roku i w tym sezonie, no ma swoją myśl, prawda? Powstaje podobno western, Czarny Ogród na motywach Małgorzaty Szejner. Tak. No, czy Teatr Nowy w Poznaniu no też zaznacza Piotrowi Kruszczyńskiemu i jego swoją. Teatr Wybrzeże w Gdańsku nie jest bagatelny. No też teatr w Kielcach, właściwie co sezon tam się zdarzają jakieś ważne spektakle. Nagle teraz Koszali? Myślę, jakąś pewną szansę zyskały Teatr w Kaliszu z dyrekcją Weroniki Szczawińskiej. Zobaczymy może po tym sezonie, bo tam program to obserwować. Rzeszów, gdzie takim doradcą programowym Jana Nowary została Joanna Puzyna-Hojka. Też z ambitnym bardzo jest festiwalem, który odbył się niedawno tam właśnie. Więc warto zauważać te nowe miejsca i ten ruch, który tam się odbywa. A do tego jeszcze dodam. Bardzo ciekawe zjawisko i coś, co staje się wręcz symptomatyczne dla polskiego teatru, czyli wzrastająca liczba spektakli, które powstają na podstawie polskich tekstów, nazwijmy je klasycznych, czyli napisanych, używamy tego określenia do roku śmierci Gombrowicza. To są wszystkie teksty, które powstały do tego czasu. Mówimy, że to są w związku z konkursem prawdopodobnie klasyka żywa. Ale na przykład Radek Rychcik w jakimś wywiadzie w ogóle tego nie ukrywał, kiedy został zapytany, dlaczego robisz Dziady, odpowiedział, no nie wiesz, jest kasa teraz na to, więc trzeba robić klasykę. Ale to też nie jest oczywiście kwestia klasyki i tego konkursu, w którym już w tej chwili mamy 23 inscenizacje, które już dostały dofinansowanie z konkursu projektów właśnie, o którym mówi Paweł, ale już 54 spektakle w tej części sezonu do konkursu, do drugiego etapu konkursu się zgłosiło. Liczymy na to, że tych spektakli w sumie w konkursie weźmie udział pewnie gdzieś setka. I finał tego konkursu będzie można obserwować 28 listopada 2015 roku, kiedy wszystkie teatry w Polsce o tej samej godzinie zagrają spektakle, które wzięły udział w konkursie Klasyka Żywa, przygotowywanym właśnie na 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce, organizowany przez Instytut Teatralny i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast ten syndrom już możemy to obserwować od jakiegoś czasu, że te teksty starsze, teksty niewystawiane polskie wcześniej albo już dawno, teksty zapomniane też, one wróciły do polskiego teatru, są też często odczytywane, mówimy, że na nowo. To znaczy reżyserzy gdzieś poszukują swojego języka, nowych interpretacji, nowych kluczy. I to też jest bardzo ciekawe zjawisko na tej naszej polskiej mapie teatralnej. Bardzo dziękuję. O jednym jeszcze teatrze zapomnieliśmy, który wydaje mi się ważny, mianowicie Teatr Łaźnianowa w Krakowie. Bo tam się wydaje, że w Krakowie to... Co sezon ostatnio w Bartoszowi Szydłowskiemu udaje się mieć jakieś takie dobre strzały, jeżeli chodzi o zapraszanych artystów, ale też jeżeli chodzi o jego własne, myślę, cały czas jakoś mało doceniane projekty takie z mieszkańcami. To znaczy Bartek zrobił serię spektakli, gdzie właśnie zapraszał aktorów, ale przede wszystkim jakby cała praca opierała się na jakimś takim długim procesie warsztatowym z mieszkańcami Nowej Huty, którzy przez ileś miesięcy często pracowali nad pewnego rodzaju pokazem czy spektaklem. Więc to też jest jakaś taka wyjątkowa, myślę, jakość jakiegoś takiego miejsca sąsiedzkiego, czy teatru sąsiedzkiego, który wciąga gdzieś swoich widzów na scenę tak naprawdę i poprzez jakąś pracę z nimi, myślę, że w jakiś sposób też ich próbuje zmieniać. I Wielkopolska Rewolucja, bardzo ważny projekt Agaty Siwiak rozwijany rokrocznie, właściwie no w tym roku był to projekt jeszcze szerszy, jeszcze obszerniejszy, jeszcze trafiający w kolejne, w jakimś sensie zapomniane miejsca, w małe mieściny, właśnie w pracy z mieszkańcami. Nowi reżyserzy, nowe projekty, to też jest... nie tylko teatr jako instytucja, ale też projekt, który bardzo, bardzo dużo nowych drzwi otworzył. No tak, tutaj o tych małych miejscach, czy małych miejscowościach warto wspomnieć, bo to też może jest jakiś rodzaj powrotu do czegoś, co było w latach 90. Ja pamiętam, że się jeździło do Mengajt, prawda? Jeździło się do Badowa, chyba jeździ się nadal. Nie, to nawet teraz się jeździ. Ale takie mniejsze ośrodki, znaczy... do Gardzienic, do Supraśna. No tak, Supraśna, właśnie. Także to też należy brać pod Sejny. Uwagę. O, dziękuję bardzo, bo się zawiesiłam. Proszę Państwa, już jest 9 minut po pierwszej. Mam nadzieję, że jedynymi słuchaczami naszej rozmowy nie jesteśmy my sami, plus Grażyna Oczkowska, która realizuje program Wojtek Dorosz, wydawca. Więc proponuję teraz chwilkę odpocząć, słuchając oczywiście walców. Jaki to był tytuł? Walce w walce. 1914-2014, czyli małe instrumenty. Thank you. Tak, brzmią nowe, małe instrumenty. Dowiedziałam się, że nas słuchają państwo Jaśkowie w Sopocie. Sopot jest malutkim ośrodkiem teatralnym, no ale ma inne zalety. Proszę państwa, podsumowujemy rok, bo to jest ostatnie w tym roku wydanie bardzo kulturalne Trójki pod Księżycem. Za tydzień jeszcze Darek Bugalski w swoim stylu poprowadzi o tej porze audycję, czyli z czwartku na piątek. Mówiliśmy o tym, że tak nie bardzo doceniona Łaźnia Nowa, no została doceniona, bo przeczytałam dzisiaj na stronach e-teatru, że Łaźnia Nowa i Teatr Nowy w Krakowie, z krakowskich oczywiście teatrów, otrzymały dotacje. A to jest istotne, bo jeszcze jest jeden aspekt, który wielokrotnie poruszaliśmy w rozmowach o teatrze z Pawłem Sztarbowskim, bo Teatr Łaźnia Nowa jakoś chętnie wchodzi w koprodukcje, a koprodukcje są, jak widać, bardzo owocne. Jak widać na przykład po wyprodukowaniu spektaklu Maji Kleczewskiej, który dzisiaj nie wspomnieliśmy, czyli Cienie Eurydyka, mówi według Jelinek. Ale to akurat nie Łaźnia produkowała. O, przepraszam. To z Teatrem Imka jeszcze w Teatrze Polskim pracując współprodukowaliśmy i z Teatrem Kapitol. Oczywiście. Natomiast Klonfa. Teraz z Łaźnią Nogą wyprodukowaliśmy Szczury w reżyserii Mai Kleczewskiej. No. Świeżutka rzeczywiście premiera, która w Teatrze Powszechnym dopiero będzie w styczniu pokazywana. Oczywiście, przepraszam, pomyliłam. Właśnie przedwczoraj ukazał się ranking Anety Kyzioł, takie teatralne rankingi, tak? Z których jakby wewnątrz teatrów oczywiście bardzo je śledzimy, bardzo się z nich cieszymy. I tam Szczury w tej pierwszej dziesiątce najlepszych spektakli 2014 roku się znalazły. I właśnie dzisiaj w czasie takiej teatralnej wigilii dowcipkowaliśmy sobie, że jeszcze nie mieliśmy premiery, ale już jest ranking, więc jest. Dobrze, ale pozwól mi teraz poprawić się. Tak, nie, poprawiliśmy się. Ale koprodukcja Imki z Teatrem Łaźnia Nowa to serial. Klątwa. Pierwszy no, tego typu na taką skalę serial teatralny, odcinki z czasu beznadziei, czyli Klątwa. Nie lubią Demirski i Strzępka, których też nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj, tego określenia Klątwa. Zdjęli Klątwę i teraz są odcinki z czasu beznadziei. Są trzy. Jest ciągle nadzieja na powstanie czwartego. Natomiast rzeczywiście Cienie Eurydyka mówi to, koprodukcja bardzo szara Teatru Polskiego w Bydgoszczy z Teatrem Imka i z Kapitolem. Tak, a bardziej precyzyjnie nawet przeglądem piosenki. Otóż to poprawiłam się. To tyle o koprodukcjach może na tym etapie, bo chciałabym, żebyśmy też spojrzeli na tę mapę festiwalową, bo ona też sporo mówi o naszym życiu teatralnym. No to festiwal teatralny, nagroda teatralna, no to jest taka kategoria socjologiczna, no, z dziedziny socjologii teatru. Polska Komedia została już wspomniana i można by tak idąc rakiem wymienić może nie wszystkie festiwale, ale te takie najbardziej symptomatyczne, przynajmniej z punktu widzenia tego podsumowania. A więc Polska Komedia, czyli Kraków, tak? I o tyle specyficzny, że tam ocenia się polski teatr z zewnątrz. Tam nie ma ani jednego jurora z Polski. Czyli bez tych obciążeń i bez tych naszych różnych kompleksów i tak dalej. Interpretacje, tutaj Wojtek Majcherek partycypował. Tak, interpretacje się zmieniły w tym roku. Dyrektor artystyczna tego festiwalu, Katarzyna Janowska, zmieniła formułę, bo dotychczas to był konkurs reżyserów młodego pokolenia. Teraz ta formuła jest absolutnie otwarta i tak się akurat zdarzyło na ostatniej edycji, że wśród pięciorga startujących reżyserów czterech już miało laur Konrada, więc to był taki trochę mecz ich po latach. Ale tych no, festiwali mamy bez liku. No, ale przepraszam, bo jeżeli powiesz, że to już nieważne, to wtedy będę musiała zmienić tylko temat, ja uważam, że jest istotny. Interpretacje Katowice i to jest festiwal sztuki reżyserskiej, tak. Żeby znowu wrócić do tej kategorii reżyserzy. Tam ocenia się właśnie tę część spektaklu teatralnego. Czy chciałbyś coś jeszcze o interpretacjach? Bo ja już bym przeszła teraz do prapremier. w Bydgoszczy. Proszę bardzo. Proszę. No to z kolei Paweł Sztarbowski, bo jeszcze panowie, że tak powiem, zostali w Bydgoszczy po to, żeby ten festiwal przeprowadzić, bo sami go nie stworzył ten festiwal, z tego co pamiętam. Adam Orzechowski, tak, obecny dyrektor Teatru Wybrzeże. Mhm. I to rzeczywiście takie jego... Zresztą w tym roku to było jakieś dla mnie bardzo ważne, że pokazaliśmy spektakl Adama Orzechowskiego Broniewski. Mhm. Robert Ninkiewicz zresztą dostał nagrodę, grający Broniewskiego. Myślę, że bardzo sprawiedliwie, bo to świetna, rzeczywiście jakaś taka bardzo wybijająca się rola z poprzedniego sezonu. No i festiwal prapremier, przynajmniej odkąd ja jakoś miałem wpływ na jego kształt, czyli przez ostatnie 4 lata, zależało mi, żeby był przede wszystkim takim festiwalem nowych tekstów. W ostatnich latach przeważały teksty polskie, głównie tak się jakoś składało. Teraz wiem, że nowa dyrekcja teatru i festiwalu, czyli Paweł Wodziński i Bartosz Frąckowiak, jakoś będą przepracowywali formułę tego wydarzenia, więc trudno mi w tej chwili powiedzieć, w jaką stronę festiwal prapremier będzie podążał. Festiwal szekspirowski z kolei w Gdańsku. Mówię o nim, ponieważ nie budzi on może jakiegoś większego zainteresowania wśród krytyków, wśród mediów. Ja namiętnie na ten festiwal od lat jeżdżę i w tym roku rzeczywiście miałam okazję zobaczyć coś niesamowitego, czyli drugiego już Hamleta w reżyserii Jana Klaty, zrealizowanego, mam nadzieję, że się nie pomylę tym razem, w Bochum, czyli w Niemczech, z niemieckimi aktorami, ale jedną z ról, i to bardzo ważną rolę, zagrał Marcin Czarnik, ten sam, który grał Hamleta w pierwszej realizacji Hamleta, czy H w Stoczni Gdańskiej. Tam zagrał tę rolę tytułową, a teraz, no właśnie, zapomniałam. W każdym razie, można powiedzieć, z pewnego punktu widzenia epizodyczną. Natomiast dzięki obecności Marcina Czarnika, ten Hamlet po latach 10 z H w Stoczni fenomenalnie dialogował. I to jest rzadkie zjawisko w teatrze, żeby takie dialogi nawiązywać. Jedziemy dalej. Bardzo ciekawy festiwal, zupełnie nieteatralny, ale tam pojawiają się teatry. Kto zgadnie, o czym mówię? Open Air. I to już który rok z rzędu? Trzeci, prawda? To niesamowite zupełnie też zjawisko. Znowu używam tego samego określnika, ale nigdy byśmy chyba nie podejrzewali, że dojdzie do tego, że na tego typu festiwalu, ogromnym festiwalu muzycznym, popowym zdecydowanie, pod namiotami, tak, czy pod namiotem na dawnym lotnisku można pokazywać bardzo ambitne, bardzo trudne spektakle. Tak było również w tym roku. Paweł nie dojechał, ale wasz spektakl był pokazywany i tu znów wymieniamy reżyserkę, która... Maja Kleczewska, tak. Podróż zimowa. Zresztą też w bardzo specyficznych warunkach ten spektakl był pokazywany, bo jeden z aktorów zachorował. Rzeczywiście to był jakiś taki ogromny wysiłek całego zespołu, żeby te pokazy dwa się odbyły, ale no, okazało się, że z wielkim sukcesem. Tam również pokazane były objeżdżające już teraz... Tak, dziady Radka Rychcika. No to dochodzimy teraz do dwóch teatrów, bo chciałabym, żeby Wojtek, jak to się mówi, parę słów powiedział na temat teatru telewizji. Na dwóch teatrach nagrodę otrzymał, zresztą to była ciekawostka, tę największą nagrodę, Grand Prix, reżyser dotąd w naszej świadomości uchodzący za filmowego, czyli twórca Jesteś Bogiem. Leszek Dawid, tak, za skutki uboczne Petra Zelenki. No ale to jest taka praktyka już od dawna teatru telewizji, że pracują w nim również reżyserzy filmowi. Czasami to są ciekawe takie debiuty, jak w przypadku właśnie Dawida. Natomiast co mogę powiedzieć o teatrze telewizji w tym podsumowaniu tegorocznym? Tak najkrócej mówiąc, jest więcej teatru telewizji w polskiej telewizji, bo zawsze o tym mówię, że to jest 5 jakby scen, stałych miejsc, stałych pasm teatru telewizji, bo to nie jest nie tylko poniedziałkowy teatr w Jedynce. Doszło studio teatralne Dwójki reaktywowane po dłuższej przerwie. W listopadzie stałe pasmo teatru telewizji wznowiła TVP Polonia. W środę nadaje swoje przedstawienia. Jest oczywiście Teatr w Kulturze, w TVP Kultura we wtorki. No i mamy coś takiego, co się nazywa internetowy teatr dla szkół. To jest takie najmłodsze dziecko, jeśli chodzi o teatr telewizji. To młodzież ma coś dla siebie. Ma, jak najbardziej, bo to jest inicjatywa skierowana właśnie do tej najmłodszej publiczności dzieci i młodzieży szkolnej. Ale to ma walor edukacyjny. Nie, rzecz polega na tym, że to są transmisje przedstawień z teatrów lalkowych czy dramatycznych, ale z repertuarem dla tej młodszej publiczności. Transmisje przekazywane przez internet, ale na żywo. Czyli ta sytuacja, że spektakl jest grany w danym teatrze, a te dzieci i młodzież w różnych najrozmaitszych ośrodkach, czasami oczywiście bardzo jakichś dalekich, do których teatr nie dociera, mogą uczestniczyć, mogą oglądać te spektakle i to już jest trzeci sezon realizowany projekt. Te transmisje odbywają się mniej więcej średnio 2 razy w miesiącu. No i te statystyki pokazują, że jesteśmy już blisko 1 miliona uczniów, którzy to obejrzeli te spektakle, więc no, ma to swój walor, swoją misję. Więc powiadam, teatru telewizji w telewizji polskiej jest więcej. Muszę też powiedzieć szczerze, że nadal mamy kłopot z premierową produkcją. Jej jest troszkę więcej. Niż w zeszłym roku. Tak, ale nie tak dużo, jakbyśmy chcieli. Wciąż nie udało, znaczy w tym roku nie udało nam się uzyskać takiej średniej, że zwłaszcza w poniedziałkowym teatrze, że to jest jedna premiera w miesiącu. No ale no, zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Ta końcówka jest bardzo jakoś taka dla nas budująca, bo powiedzmy, licząc tylko miesiąc od końcówki listopada do końcówki grudnia, to w Teatrze Telewizji chyba się odbędzie łącznie 5 premier, bo to się zaczęło od Rewizora Jerzego Gruzy, później była Przygoda na Jerzego Sztura. Przepraszam, oczywiście. Jerzego Sztura. Później była Przygoda Jana Englerta. W ostatni wtorek transmisja Naszej Klasy Tadeusza Słobodzianka w TVP Kultura, która zakończyła się jakimś bardzo dużym takim sukcesem też oglądalnościowym. Tutaj jakiś absolutny pad rekord oglądalności, jeśli chodzi o nasze wskaźniki. Tak. Walentyna, tak, w studio teatralnym Dwójki i jeszcze studio teatralne Dwójki pod koniec grudnia, w ostatnią niedzielę, będzie miała premierę spektaklu specjalnie zrealizowanego dla studia, mianowicie to będzie Karski w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Więc końcówkę roku mamy rzeczywiście bardzo bogatą. No, mam nadzieję, że przyszły rok będzie również owocny. Z takich inicjatyw, które chciałem jakoś już zaanonsować, to w TVP Kultura chcemy zrealizować coś, co nazwaliśmy Telewizyjny Festiwal Teatrów Polskich. Chcielibyśmy w sposób regularny, no najlepiej raz w miesiącu, przynajmniej raz w miesiącu, pokazywać jakieś przedstawienie z polskiego teatru i tak, żeby te prezentacje się złożyły no, na taką paletę życia teatralnego. I oczywiście ten festiwal odbywałby się pod auspicjami jubileuszu 250-lecia Teatru Narodowego i Teatru Publicznego w Polsce. dwa spektakle już są jakby przygotowane do tego festiwalu. Jeden z nich właśnie w tej chwili, w tych dniach jest też rejestrowany. To jest Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku Doroty Masłowskiej w reżyserii Agnieszki Glińskiej z teatru Studio i premiera tego spektaklu będzie w marcu. No więc to są takie plany. Mamy nadzieję, że w Jedynce też uda się jakieś ważne spektakle przygotować. No, walczymy o teatr telewizji. Nie jest to łatwa walka, no ale robimy, co możemy. Bardzo się cieszę, bo będzie co pokazywać podczas festiwalu dwa teatry. Nie powiedziałam, w Sopocie. W Sopocie, bo Sopot no, jednak ma też to swoje środowisko niewielkie, ale jednak ma teatralne, jest teatr na plaży, jest teatr Atelier latem, no jest kameralna scena Teatru Wybrzeże. Powinnam teraz rzucić hasło Malta, aczkolwiek to nie jest par excellence teatralny festiwal, no ale na Malcie wydarzyło się to, co zelektryzowało opinię publiczną oraz środowisko teatralne oraz polityków. Więc być może o Malcie za moment, bo musimy króciutką przerwę sobie zrobić. Dodajmy jeszcze tylko, że są jeszcze dwa festiwale, między innymi Warszawskie Spotkania Teatralne, to w Warszawie, jak sama nazwa wskazuje, oraz Polska w Imce, to taki bardzo szczególny festiwal i zasługujący na uwagę podczas podsumowania, bo to jednak teatr prywatny Tomka Karolaka podjął taką inicjatywę współpracy z teatrami nieprywatnymi i zaprasza z Polski te najciekawsze zdaniem selekcjonerów, selekcjonera głównie Jacka Cieślaka, zaprasza te spektakle i Warszawa może zobaczyć mnóstwo ciekawych rzeczy z całej Polski. To z jednej strony, a z drugiej strony no, te koprodukcje, o których już wspomniałam, no, to jest pewien fenomen, to teatr Imka. Zresztą przez jakiś czas odsądzany od czci i wiary, nielubiany, no bo prywatny, bo jeszcze dostaje jakieś pieniądze i w ogóle. Fantastycznie, że ten teatr jest, ja tak uważam i tu nie pozwolę wejść nawet w dyskusję na ten temat. Tym bardziej, że no, opiekujemy się tym teatrem. To co, to może spróbujemy jednak powrócić do Malty po króciutkiej przerwie. No jak ładnie grają chłopcy. Małe instrumenty. A teraz powaga, totalna powaga, bo będziemy... Mamy niewiele czasu, więc nie rozwiniemy skrzydeł, ale będziemy rozmawiali o tym, co wydarzyło się na Malcie. Oczywiście dyskutowane to było po wielokroć, tak więc tutaj nie będziemy odkrywać Ameryki, ale jednak w podsumowaniu teatralnym roku to powinno się znaleźć. Czyli spektakl, którego nie obejrzeliśmy w pełnym kształcie, za to zobaczyliśmy w różnych miejscach w Polsce, a to rejestrację filmową, a to wysłuchaliśmy czytań. Najkrócej mówiąc, to Golgota Piknik Rodrigo Garcia. Został pokazany ten spektakl w takim cyklu idiomatycznym, czyli tematycznym, Malta Festiwal Poznań, Ameryka Łacińska, Mieszańcy. Kto zaryzykuje wszystko? Mnie się wydaje, że już pewnie nie ma co analizować, bo to rzeczywiście wiele już na ten temat powiedziane, tylko dla mnie jest istotne, zwłaszcza jeżeli myślimy o tym fakcie i mówimy o tym fakcie w kontekście podsumowania, jakie będą wnioski na przyszłość. To znaczy podstawowa sprawa, czy ta historia nas czegoś nauczy. Czy ona może się powtórzyć na przykład. To są pytania, które jakby dla mnie wynikają, bo tam był paradoks taki, że oczywiście protest, jaki ten spektakl wzbudził, był w jakiejś mierze nie do przyjęcia oczywiście. Znaczy nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby tego rodzaju protesty spowodowały to, że dzieło sztuki nie może być pokazane. Paradoks również polegał na tym, że w moim przekonaniu to dzieło sztuki nie zasługiwało aż na takie wielkie protesty, zarówno w wymiarze artystycznym, jak i takim no, przesłania. Musieliśmy bronić, bo jakby zasady i jakaś większa wartość była zagrożona. Ludzie, którzy protestowali, w jakiejś mierze też mieli prawo do tego protestu, no bo nie ma co kryć, że część społeczeństwa być może no jakby troszkę inaczej myśli o tym, co jest ważne, prawda? Zaraz, ale bo wyjaśnijmy, bo tu Wojtek mówi, przepraszam, że wtrąciłam o dwóch protestach, tak, żeby nam się to, żeby też słuchaczom, nam wszystkim się to nie myliło. Pierwszy protest to jest protest przeciwko spektaklowi, a drugi mieszkańców protest przeciwko i reakcja zdjęciu władz, a później całej Polski wobec niepokazania tego spektaklu na festiwalu. Czyli ulegnięcie. No więc to jest pytanie, szantażowi. Czy w następnym takiej sytuacji spornej ktoś ulegnie protestom, czy nie? Jak się będzie zachowywało środowisko, otoczenie, władza? No to są pytania na przyszłość. Tak, no to jest przede wszystkim powód, żeby podjąć na nowo dyskusję o kształcie naszej demokracji. Bo Wojtek powiedział, że rozumie tych, którzy protestowali, bo mieli prawo nie zgodzić się. Ale no, chyba nie mieli prawa nie zgodzić się na to, żeby ktoś obejrzał spektakl. Mieli prawo nie zgodzić się na to, żeby samemu nie obejrzeć danego spektaklu. Paradoks był taki, że oni protestowali nie obejrzawszy tego przedstawienia. I tu jest jeszcze drugie dno. Protestujemy wtedy, kiedy wiemy, o czym mówimy, ale też nie możemy komuś zabronić. Sam nie pójdę do tego teatru, nie obejrzę. Ja nie obejrzałam jednego ze spektakli Rodrigo Garcia we Wrocławiu, ponieważ no, uznałam, że nie mam ochoty na to, kiedy pokazywał zabijanie homara. Ale i tyle, i koniec. Po prostu nie poszłam. I na tym się skończyła dyskusja. Tylko jedną rzecz. Przepraszam, że siebie podam jako przykład, ale no to jest chyba jedyne wyjście w sytuacji, kiedy się coś nie podoba, to się tego nie ogląda. Dzieci się nie wysyła, jeżeli się uważa, że mogą być zgorszone. Natomiast dorosłym zabraniać obejrzenia czegoś, no to to już jest, to nie jest demokratyczne. Byliśmy świadkami bardzo niebezpiecznego precedensu, który miał miejsce w Poznaniu. To znaczy została podjęta decyzja przez władzę jakby pośrednio lub bezpośrednio, że spektakl, jakiś dany X spektakl, tak to nazwijmy, nie zostanie pokazany pod naciskiem jakiejś grupy społecznej, która się nie zgadza z przekazem tego dzieła, zanim to dzieło zostanie obejrzane. To używa bardzo jeszcze mechanizmu szantażu. Tak. Tak, bardzo niebezpieczny precedens, który, znaczy obowiązkiem władz demokratycznego kraju jest zapewnienie widzom odbioru sztuki. Nie ma takiej sytuacji. Bezpieczeństwa swoją drogą, ale nie ma takiej sytuacji. Nie powinna mieć miejsca taka sytuacja, w której ten odbiór jest zakazany. To znaczy jest albo nie jest zakazany, jest wręcz odebrany, bo to nie jest demokracja. Bez względu na to, co sądzimy lub czego nie sądzimy, lub jakie mamy przekonania na podstawie plotki o jakimś dziele, bo tak też było w przypadku tej poznańskiej historii. Do takich sytuacji dochodzić w demokratycznym państwie nie może. I ten protest, który miał charakter finalnie masowy w Polsce, tak naprawdę i po jednej, i po drugiej stronie. I tych, którzy nie zgadzali się z dziełem, którego jeszcze nie widzieli. I tych, którzy się nie zgadzali z odwołaniem spektaklu, też nie widząc tego spektaklu, to znaczy, myślę, że odpowiadając Wojtku na twoje pytanie, myślę, że po tak trudnym momencie i początku wakacji, mam nadzieję, że w Polsce nigdy już nie dojdzie do takiej sytuacji. Zresztą też to podkreśliła ministra Małgorzata Omilanowska, która na spotkaniu akurat w Instytucie Teatralnym, to była jej pierwsza publiczna wypowiedź akurat też w kwestii tej poznańskiej sytuacji, podkreśliła, że dopóki ona jest jeszcze na tym stanowisku, nie pozwoli na to, znaczy artyści są najważniejsi i nie pozwoli na jakąkolwiek cenzurę, jakiegokolwiek dzieła artystycznego i po prostu jest to jej priorytet i powinien być to priorytet władzy, bez względu na to. Ja myślę, kolejny postulat na nowy rok, proszę bardzo, tak. To była Kaja, teraz Paweł Sztarbowski. Ja myślę, że tutaj jednak jesteś zbyt dużą optymistką, bo niestety przed nowym rokiem może nie powinno się takich rzeczy mówić, ale mam wrażenie, że tego rodzaju protestów nawet nie tylko, że nie będzie, ale będzie ich coraz więcej. I że w ogóle to, od czego zaczęliśmy to dzisiejsze spotkanie, czyli kiedy wspominaliśmy o pewnej polaryzacji w ogóle takiej społecznej, że ta polaryzacja będzie narastała. I pogłębia się. I to nie tylko w Polsce. I to jest dla mnie najistotniejszy aspekt Golgoty Piknik, że my patrzymy na to jako na pewnego rodzaju taki polski konflikt, tak? A pamiętajmy, że tego rodzaju protesty przeciwko temu spektaklowi odbywały się również we Francji. Zdaje się, że w Hiszpanii wcześniej jakby podobne protesty odbywały się wokół spektaklu Romeo Castelluccio'ego. To się nazywało O twarzy Boga. Zresztą też było w Polsce pokazywane, akurat jakoś się udało, że bez protestów tytuł nie był prowokacyjny, a tutaj obeszło. Tytuł na rozrabia. No tak. I mam wrażenie, że tak jak obserwuje się to, co dzieje się szczególnie w Europie, ale być może też na świecie, że jakby z roku na rok obserwujemy jakiś rodzaj jednak rosnącego szowinizmu. Mhm. Nie myślę tutaj zresztą tylko o jakichś takich ultraprawicowych zachowaniach czy właśnie protestach, bo to jest najłatwiej jakby obnażyć, tak, i nie wiem, pośmiać się z tego, ale myślę, że to jakby na różnych stronach tego konfliktu czy konfliktów bardzo różnych strasznie zaczynają radykalizować się pewne postawy. Różne takie radykalne, bardzo ugrupowane oczekiwania, głosy nagle też mają coraz większe poparcie, tak? Zdobywają często coraz więcej mandatów w wyborach chociażby. I tutaj właśnie jakoś mimo zapewnień pani ministry jakoś no nie wyobrażam sobie, żeby na tego typu takie tendencje, które tak jak mówię, są bardzo jakby szerokimi tendencjami w społeczeństwach bardzo różnych, żeby na to jakaś decyzja ministra czy deklaracja mogła mieć jakikolwiek wpływ. Niech te konflikty będą, niech te dyskusje będą, niech będą protesty. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o rodzaj narzędzi władzy, którą jakakolwiek władza, jakiekolwiek rządy mogą czuć, że mogą, ich używać, że można zakazać pokazania dzieła, zdjęcia filmu, zdjęcia spektaklu, zakazania czegoś. W kraju demokratycznym to po prostu nie może mieć miejsca, ponieważ każdy ma prawo do odbioru dzieła sztuki i protestu. Może to się nie podobać, może to się podobać, możemy dyskutować, możemy się kłócić, może to być naprawdę ogromny, długofalowy konflikt, ale ja mówię o tym, że jakby, że Małgorzata Omielonska wstawiła się właśnie, podkreśliła to, że wszystko tak, dyskutujmy, konfliktujmy się, ale nie zakazujmy, nie cenzurujmy artystów, nie cenzurujmy dzieł sztuki. Tak, tutaj jeszcze chciałam tylko dodać, że biorąc pod uwagę to, co możemy zobaczyć w internecie, to nic, absolutnie nic nie jest w stanie już zgorszyć, czy w jakikolwiek sposób dotknąć uczuć jakichkolwiek no, religijnych nade wszystko. Po prostu internet dostarcza nam tak fantastycznych obrazów, że Golgota Piknik przy tym jest dobranocką. Nie mówiąc o tym, że już tak najkrócej... To nie jest może najlepszy spektakl na świecie, to już o tym może wspomnieliśmy, ale próbowaliśmy go bardzo dokładnie przeanalizować i on jest jak najbardziej z punktu widzenia refleksji o naszej religijności człowieka współczesnego jest jak najbardziej, jakby to powiedzieć, prawym spektaklem, czyli opowiada o tym, co my robimy, między innymi, co robimy z religią. Można się teraz rozejrzeć po tak zwanych galeriach handlowych i zobaczyć, jak pięknie przerabiany jest temat świąt Bożego Narodzenia. Za 3 miesiące będziemy oglądali, co robi się ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego. To jest piknik u stóp krzyża, niewątpliwie. Tak najkrócej mówiąc, żeby już teraz nie dyskutować głębiej na ten temat. Jeśli można, to tylko bym dorzucił takie jedno, dwa zdania. Jedno, ja też nie jestem specjalnie optymistą i przypuszczam, że takie sytuacje konfliktowe będą się jeszcze pojawiały, ponieważ no, rzeczywiście taka jest natura naszej rzeczywistości dzisiaj i tych antagonizmów, napięć, tarć na różnych płaszczyznach i czasami jest to wygodne nawet prowokowanie takich sytuacji. Natomiast pewien cień optymizmu widzę w tym i też pewnego rodzaju przestrogę. Mianowicie, że przedstawiciel władzy, która zakazała tego przedstawienia, przegrał wybory demokratyczne. To prawda. I to być może też wpłynęło na tą porażkę. No jeszcze tylko tak chciałabym dodać, że broniłam mimo wszystko tego, który podjął decyzję o zdjęciu, czyli Michała Merczyńskiego, szefa Malta Festiwal Poznań. I tu podłożyłam się w ten sposób, że gdybym ja była na jego miejscu, prawdopodobnie też zdjęłabym spektakl z obawy o bezpieczeństwo ludzi, bo nie dostał absolutnego, że tak powiem, poparcia ze strony sił porządkowych, no już tak najkrócej mówiąc. No władzy przede wszystkim. No, znaczy, oczywiście. Mówimy tutaj o władzy. Gdyby była... Trzeba zobaczyć szerzej też ten mechanizm i Wojtek bardzo tutaj to akurat musielibyśmy pewnie kolejne 2 godziny rozmowy zacząć, gdyby analizować tę postawę, no ale... też no nie ukrywajmy, że dyrektor festiwalu Malta akurat też jest jakby we władze, nazwijmy to, uwikłany, tak, i w kontakty z władzami, chociażby poznańskimi. To jest jeden temat związany z konfliktami, od których wychodziliśmy. No a drugi to dotyczy, najkrócej mówiąc, finansowania teatrów i relacji, na przykład teatry i władze samorządowe. I tutaj powracam do tego tematu przesunięcia na mapie. Jeszcze niedawno, jakieś 2-3 lata temu, mówiliśmy, że na mapie kulturalnej, teatralnej Polski pojawiło się wspaniałe Zagłębie. To było Zagłębie Dolnośląskie, czyli taka słynna triada, a nawet jeszcze był jeden teatr przez jakiś czas. Wałbrzych, oczywiście Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra. I Opole. No i właśnie, tak, jeżeli dodamy do tego... I co jest to jest teraz? Co prawda inne województwo, inny marszałek tym zarządza, ale równie kryzysowa sytuacja w Opolu w tej chwili. Mm-hmm. Przed chwilą jeszcze jeden z ważniejszych ośrodków teatralnych. No właśnie. Szczególnie żal teraz Wałbrzycha, no bo o Wrocław walczymy jak lwy, no i może się uda przynajmniej parę spektakli jeszcze zrealizować w Teatrze Polskim. Nie wiem, Janowi Kracie, Krystianowi Lupie, Michałowi Zadarze i tak dalej, na przykład doprowadzić do finału Dziadów w całości. Natomiast Wałbrzych do niedawna rzeczywiście cała Polska z uszami płonącymi biegała na spektakle gdzieś tam z dalekiego południa przywiezione. No niestety sytuacja finansowa będzie powodowała, że o tym teatrze coraz mniej będziemy mówili. Szkoda wielkiej pracy, jaką wykonali pani dyrektor Marosz, wcześniej Piotr Kruszczyński. Kolejni dyrektorzy, oczywiście. Wraz z aktorami, którzy tam w nie najlepszych warunkach żyją i mieszkają. To troszkę jest dla mnie po prostu jakaś niewyobrażalna sytuacja i wskazująca jakąś nieudolność tej władzy. Bo można oczywiście mówić, no, że organizacja instytucji, że teatru może nie jest doskonała, że no, jest też kosztochłonna i tak dalej. Ale teatr instytucjonalny musi kosztować. Społeczeństwo musi się składać na tę instytucję a władza, która nadzoruje działalność tego teatru, no musi zadbać o jakieś no minimum, ale nie takie, że to jest za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć. Jednak jeżeli się umawiamy, że ułożymy na tę instytucję, no to musimy jej zapewnić jakąś perspektywę działania i też służby dla społeczeństwa, bo po co inaczej tworzyć taką fikcję. I tutaj no, te władze dolnośląskie, naprawdę nie chce mi się wierzyć, żeby w budżecie takiego wielkiego województwa nie dało się wyasygnować... Którego jakich... stolicą jest stolica europejska. No już nawet nie mówmy o tym kontekście, ale... To dosyć istotne, że taką stolicę będą mieli za 2 lata. To jest coś no, po prostu wstydliwego dla tych władz. Ponieważ mamy jeszcze 2-3 minuty, zadam krótkie pytanie. Czy państwa zdaniem jest takie miasto w Polsce, które w sposób szczególny wyróżnia się swoim potencjałem kulturalnym? Bo to jest też kontekst. Czy dałoby się takie miasto wytypować, pokazać, wyróżnić? Ja szybko odpowiem, że nie przychodzi mi do głowy takie miasto i uważam, że to jest dobrze, taka odpowiedź, że tych miejsc jest sporo różnych. Czyli decentralizacja. I to, że nie musimy wskazać tego jednego miejsca najważniejszego, to jest może właśnie dobrze, że tych miejsc jest więcej, różnych, różni artyści próbują walczyć o swoją sztukę i teatr jest też sztuką lokalną, pamiętajmy, prawda, że on musi działać tam na swoim miejscu. To nie jest tak jak z kinem, że premierę filmową oglądamy jednocześnie właściwie na całym świecie. Nie? Chyba, że jest transmisja w telewizji. No, no tak, no ale też transmisja telewizyjna nie zastąpi żywego teatru. Kaja, to już kończymy, żegnamy się. Ja zgadzam się z Wojtkiem, chociaż patrzę, ja bardziej mam takie poczucie takiego miast, które mają taki potencjał albo miały i on zanika z tego względu właśnie, że niedostatecznie jest wspierany przez właśnie władzę. Znaczy nie ma środków na to, żeby ten potencjał rozwijać. Ludzie z tych miast uciekają. To znaczy to jest syndrom niestety, który jest bardzo widoczny. Jest to bardzo smutne. Górny Śląsk po prostu jest każde z mniejszych miast. Mieliśmy tu Sosnowiec, ale który się rozwija akurat im tak, ale to jest Zagłębie, tak, no ale są też takie miasta, które po prostu tracą. Wałbrzych jest takim przykładem. Jest takich miast niestety jeszcze kilka, gdzie ludzie po prostu, z którymi ja się też stykam, jakby mieszkając w Warszawie, którzy podkreślają, że oni uciekają do dużych miast twórcy właśnie, nie mając po prostu możliwości pracy i rozwijania się. I nie jest to prywatna opinia, tylko całkowicie jest to środowiskowe. Mówię o środowisku artystycznym w ogóle. Niestety. Dziękuję ci bardzo. No i Paweł Sztarbowski? No ja oczywiście chciałbym, żeby takie centrum życia teatralnego w Polsce znajdowało się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, ale póki co jeszcze też myślę dużo, dużo pracy przed nami. I też mi się wydaje, że jakiś rodzaj takiej decentralizacji, która ma miejsce, tak naprawdę służy teatrowi, bo te teatry gdzieś też jego istotą jest to, że on jest taką sztuką trochę w drodze, tak, że różni artyści przemieszczają się, pracują z różnymi zespołami, nabierają doświadczeń, które czasami nieudany spektakl w jakimś tam miejscu owocuje świetnym spektaklem z innym zespołem w zupełnie innym miejscu. Że to jest jakaś ogromna wartość w ogóle tego medium, czyli mobilność. Mhm. Tak bym to widział. No, ja jednak tęsknię, bo ja jestem już starszą panią, więc mam takie, że tak powiem, tradycyjne podejście do sprawy. Tęsknię za taką stolicą kulturalną kraju, jaką kiedyś był Kraków. I to tak się pielgrzymowało i to miało taki swój urok. No, może nadal jest Kraków, nie wiem, ale... No, pamiętajmy, bo robimy podsumowanie, a w Krakowie w ten weekend dwie ważne premiery. Otóż to i tym mieliśmy zakończyć, czyli prawda. Jana Klaty, Król Lir. I Moniki... Nieboska komedia Moniki Strzępki. Tak jest, czekamy na, że tak powiem, odbiór państwa. Zapraszam więc do magazynu bardzo kulturalnego. Co prawda nie jadę do Krakowa, bo nie mam czasu. Niemniej będzie korespondencja. Fortynbrasa grał Marcin Czarnik. Dziękuję Wojtku za podpowiedź. Marcin pan Czarnik. I pan Paweł. Tak. Fortynbrasa grał Marcin Czarnik w Hamlecie Jana Klaty w Bochum. No to co, to mamy przed nami są jeszcze święta, jest Sylwester, a potem spotkamy się ponownie, będziemy sobie